Tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor fajny, nie? W Media Expert 100 60-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 19, tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Przed nami serwis, który przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie wrócimy do masakry w Las Vegas. Powiemy o proteście lekarzy rezydentów. I o świetnych wynikach naszej popołudniowej aukcji. Pojutrze prezydent USA Donald Trump będzie w Las Vegas, gdzie minionej nocy 64-letni mężczyzna zastrzelił co najmniej 58 osób, a zranił 515. W telewizyjnym wystąpieniu Trump skierował do Amerykanów przesłanie jedności i pokoju. Atak określił jako przejaw czystego zła. Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump oświadczył, że naród amerykański jednoczy się wobec tragedii w Las Vegas. Łączy nas dzisiaj smutek, szok i żal. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, informując, że rząd federalny blisko współpracuje z lokalnymi władzami podczas śledztwa. Donald Trump podziękował policjantom i ratownikom za poświęcenie, jakie okazali w następstwie tragedii. Rodziny ofiar chcę zapewnić, że modlimy się za was i jesteśmy dla was. Prosimy Boga, by pomógł wam przetrwać ten ponury czas. Mówił amerykański prezydent, określając masakrę mianem esencji zła. Donald Trump przekazał kondolencje rodzinom ofiar i rannym. Zapowiedział też, że w środę osobiście przekaże im wyrazy współczucia podczas wizyty w Las Vegas. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Federalne Biuro Śledcze informuje, że nie wykryto dotąd powiązań między sprawcą strzelaniny w Las Vegas, a którąś z międzynarodowych organizacji terrorystycznych. Wcześniej do ataku przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Od południa trwa głodówka lekarzy rezydentów z całej Polski w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczy w niej około 20 medyków. Protestujący domagają się podwyżek wynagrodzeń i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Nie przyjmują propozycji podwyżek zaproponowanych przez ministra zdrowia. W ramach protestu prowadzona jest też akcja oddawania krwi. Pracownicy medyczni korzystają wtedy z dnia wolnego. Barbara Góra. Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów, powiedział, że propozycja ministra Radziwiłła nie rozwiązuje podstawowego postulatu, czyli wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Pomysł, żeby wynagrodzić tylko niektórych z nich i tylko tych, którzy rozpoczynają teraz specjalizację, a nie dać absolutnie żadnej podwyżki, a może minimalną podwyżkę tym, którzy już pracują, będzie prowadził tylko do skłócenia środowiska. Na to się nie zgodzimy, nie damy się skłócić i podzielić. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma nadzieję, że protest lekarzy nie zagrozi pacjentom. Że swoim protestem nie zaburzą udzielania świadczeń opieki nad pacjentami. To jest absolutnie fundamentalna sprawa i mam nadzieję, że tego mogę się spodziewać. Według propozycji resortu zdrowia młodzi lekarze otrzymają podwyżki wynagrodzeń o 100-150 zł miesięcznie. Ponadto dodatkowe 1200 zł otrzymają lekarze, którzy wybiorą jedną z 6 deficytowych specjalizacji. Barbara Góra, Polskie Radio. Fortepian, gitara, złota płyta oddziału zamkniętego, wiersz Mirosława Czyżykiewicza i obraz profesora Maksymowicza. To przedmioty, które słuchacze Trójki wylicytowali podczas dzisiejszej aukcji na rzecz Domu Muzyki. Walka o poszczególne rzeczy była zacięta. A teraz przed nami, słyszeli państwo, no, to musi być błyskawicznie w pańskiej głowie przeprowadzone. 11333. Wiedziałem, że pan pójdzie. 11333 i teraz pani Iza to samo. A, 16999. Dobra. Panie Tomku? Pani Izo, gratuluję. Też mam w domu pianistkę i z braku miejsca kupiliśmy pianino, ale chętnie wymienia na fortepian, daje 10 tysięcy. Ma ta płyta bardzo duże znaczenie, takie wspomnieniowe, szczególnie dla mojego męża, dlatego że 84 to jest rok jego matury. Tak. To 4 dziewiątki. 4 dziewiątki. Pani Małgosiu. To ja poproszę 10 033. Wow, czyli wow. Jednak pani Małgosia. Zatem uwaga, po raz pierwszy, po raz drugi. No. I po raz trzeci sprzedane. Ci udało się uzbierać 58 665 zł, najwięcej od pani Marty za fortepian, 25 tysięcy. Cały dochód zostanie przeznaczony na dokończenie domu muzyki, miejsca, które będzie łączyć pracę artystyczną z rehabilitacją. Wszystkim słuchaczom biorącym udział w aukcji serdecznie dziękujemy. O sporcie Adam Malecki. Tak, dzisiaj jesteśmy na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Śledzimy każdy krok naszych reprezentantów, którzy przygotowują się do arcyważnych meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata. To już ostatnie chwile, by dotrzeć na zgrupowanie reprezentacji. Piłkarze mają czas do godziny 19.30. Większość jest już na miejscu w hotelu w Wawrze. Także kapitan Robert Lewandowski, który z dziennikarzami spotka się podczas jutrzejszej konferencji. Co najważniejsze, jedynym zawodnikiem, który narzeka na uraz, to Maciej Rybus, ale i on powinien być gotowy do gry, o czym przekonuje Jakub Kwiatkowski, rzecznik kadry. No wiemy wszyscy, że Maciek miał uraz, którego nabawił się kilkanaście dni temu. Nie trenował. Teraz jest w rękach fizjoterapeutów, lekarzy. Trenuje też, ma zajęcia na siłowni, także zobaczymy jutro trening na boisku. Na tą chwilę, mówię, wszyscy zawodnicy, którzy zostali powołani, no, czekamy na ich przyjazd i oni są do dyspozycji trenera. Jutro piłkarze będą trenować na boisku. W środę rano wylatują do Armenii, gdzie zagramy w czwartek o 18 czasu polskiego. Kolejne spotkanie w niedzielę na Stadionie Narodowym z Czarnogórą. Przypomnę, że jeśli wygramy z Armenią, a Czarnogóra zremisuje z Danią, to już w czwartek Polska awansuje na Mistrzostwa Świata w Rosji. Tyle ze zgrupowania kadry. Więcej informacji sportowych w serwisie o 21. Na południowym zachodzie dzisiaj do 15 stopni, jutro zmiana pogody, będzie więcej deszczu i chmur, maksymalnie 16 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, tam czeka na Państwa Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu! Szanowna publiczności, drodzy słuchacze, jak Polska długa i szeroka, za nami emocje wywołane licytacją, a naprawdę się działo. Ja, jak to w radiu, magia radia. Przed chwilą w studiu, teraz w studiu Agnieszki Osieckiej, bo mamy wisienkę na torcie. Po tej trzygodzinnej licytacji to właśnie Państwo, droga publiczności i nasi słuchacze, będą świadkami niezwykłego koncertu. Przygotowując tę dzisiejszą licytację, myśląc o Domu Muzyki, wiedziałem, drogi Andrzeju, że nie może zabraknąć koncertu. Bo jak żeby świętować wizję powstania Domu Muzyki bez muzyki u nas w Trójce? A przede wszystkim bez wsparcia artystów. Andrzej Emol Kowalczyk przed Państwem, którego serdecznie witam. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór słuchacze. Człowiek, który w pewnym momencie swojego życia postanowił zrobić coś naprawdę dobrego. Miał wizję, a wiedzą Państwo, że od wizji do realizacji często daleko. Trzeba pokonać wiele różnych przeszkód, ale są ludzie, którzy potrafią to zrobić. I myślę, Andrzeju, że jesteś tym, który doprowadzi tę ideę do końca. Że jak powiedziałeś, w przyszłym roku, pod koniec 2018 roku otworzysz bramy Domu Muzyki. Nie tylko ty, cała grupa twoich przyjaciół, artystów, bo projekt jest realizowany jakby przez artystów, dla artystów. Tak, no mamy nadzieję, będziemy robić wszystko, dziękując za wsparcie Polskiemu Radiu, że to nie nasza ostatnia wspólna akcja, przede wszystkim Trójce. Za to, że jesteście z nami w zasadzie od początku, kiedy powstało Stowarzyszenie Dom Muzyki. Muszę tutaj pochylić czoła kolegom, z którymi zaczynałem. Nie ma dziś z nami już ich. Mówię tu o Maćku Zębatym i o Jacku Skubikowskim. Czuję olbrzymią moralną odpowiedzialność, żeby doprowadzić tę sprawę do końca, chociaż ich już z nami nie ma. Dziś są natomiast inni twoi przyjaciele. Niech zatem zabrzmi muzyka, bo słów już było naprawdę wiele. Tutaj wręczam ci osobiście listę wylicytowanych przedmiotów wraz z sumami. Liczyliśmy, proszę Państwa, brawa dla naszych słuchaczy, prawie brawa, 60 tysięcy złotych. Scena jest twoja. Andrzej Emol Kowalczyk i jego przyjaciele. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Proszę Państwa, wspominałem o tym, że Trójka była z nami od zawsze. Kiedyś powstała taka płyta Projekt Oddział Otwarty i jednym z utworów, który znalazł się na liście przebojów programu trzeciego był utwór pod tytułem Zmęczenie w wykonaniu Marka Piekarczyka, który jest dzisiaj z nami, proszę Państwa. Po kilkunastach znowu w trójce zaśpiewamy tę piosenkę. Marek Piekarczyk! Witam was serdecznie. Marek Piekarczyk, proszę Państwa, od zawsze jest z domem muzyki, tak jak to też mówił na antenie. Żona nawet miała czasem pretensje, że poświęca więcej czasu domowi muzyki, zwłaszcza wtedy, gdy było najgorzej. Proszę Państwa, to jest... Mój synek, a ja pojechałem po jego urodzeniach, na koncert do Mińska Mazowieckiego. Dałem słowo i przyjechałem. I taki nam pozostał. Przywiozłem dzisiaj tutaj do studia moich przyjaciół Tadeusza Pryjasa i Jacka Borowieckiego. Którzy też pomagają ze mną razem w tej budowie.

Tak łatwo minąć się w pośpiechu i nie wiem, którą pójdę stronę. Nie widzę ciebie w swych marzeniach, dokąd odszedłeś w dzień ten, nie wiem. Szaloną chmurą płyną ludzie, dzień się zaczyna, dzień bez ciebie. Krzyczą wystawy, nazwy sklepów, w ulicach nagle rozkręconych. Tak łatwo minąć się w pośpiechu i nie wiem, w którą pójdę stronę. Być może jesteś tą dziewczyną, i wczoraj byłem znów u ciebie. Szaloną chmurą płyną ludzie, i dokąd pójdę, jeszcze nie wiem. Krzyczą wystawy, nazwy sklepów, w ulicach nagle rozkręcą. Szaloną chmurą płyną ludzie, i dokąd pójdę, jeszcze nie wiem. Taka piosenka z ubiegłego stulecia. Wciąż aktualny tekst. Na co czekasz? Będziecie śpiewać ze mną. Cieszyć się jedną chwilą, chociaż ta chwila tak krótko trwa. Chcesz zapomnieć złe, co było, jakoś przeczekać ten kiepski czas. Mówią, że ciężko teraz żyć, bo co dzień radości w nas jakby mniej. Lecz ty się śmiejesz, po co łzy, jakby nic nie stało się. Na co czekasz? Powiedz mi, na co czekasz? Na co czekasz? Odpowiedz mi, na co czekasz? Powiedz mi, na co czekasz? Na co czekasz? Odpowiedz mi. Zmieni na lepsze twoje dni. Lecz pomyśl o tych, co wolni byli, a teraz sami zginają kark. Oni żyjąc tak samo jak ty, zgubili gdzieś nasz złoty róg. Teraz zostały im tylko sny i wielkie czekanie na wielki cud. Na co czekasz? Powiedz mi, na co czekasz? Na co czekasz? Odpowiedz mi, na co czekasz? powiedz mi, na co czekasz? Na co czekasz? Powiedz mi, na co czekasz? Przecież nie stanie się żaden cud. Na co czekasz? Odpowiedz mi. Najwyższy czas zrobić coś. Najwyższy czas. Dziękujemy. Marek Pietarczyk. Kadziu, Jacek, Marek. Dziękujemy. Dla Domu Muzyki. Dziękujemy. Pomagajcie, że skończysz tą budowę. Proszę Państwa, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli w dniu dzisiejszym Dom Muzyki. Zarówno tych z Państwa chcielibyśmy pozdrowić, którzy wylicytowali przedmioty, jak i tych, którzy być może wpłacili pieniążki bezpośrednio na konto Domu Muzyki. Zapraszamy na stronę Domu Muzyki www.dom-muzyki.pl. Tam najnowsze informacje i za chwilę reportaż z postępów prac budowlanych. Proszę Państwa, chciałbym Państwu przedstawić artystkę, człowieka, który również od początku jest z Domem Muzyki, której dzięki wsparciu Domu Muzyki Polskie Radio wydało dwie płyty. Wspaniały człowiek. Niezłomna, wrażliwa. Grażyna Łapińska, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Chciałam przedstawić moich muzyków, moich przyjaciół. Piotr Golla przy fortepianie. I Janusz Waśniewski na gitarze. Żalu na mych wargach drży i nie mam ochoty na taniec. Ten wzrok ciągle pamiętam, jej wzroka mój wstyd i ślubny bukiet, co uschnął gdzieś na dnie bezradnie. Czy byłam tylko głodem? Nie pamiętam. Odrzucam raj bez żalu, nic tam nie bije życie ciągle trzeźwa. Stary taniec, nowe kroki, tak niepewne. A ja nie wiem, czy już nie chcę twego nieba w moim piekle, w którym żaru już dziś nie ma. Tamta słodycz tak jak piołun język pali. Kształt trójkąta miały wszystkie moje sprawy. Na trzy pa uciekam wciąż od nowa. Od ciebie do siebie, od ciebie do siebie. Ta noc w odświętnej czerni przychodzi do mnie znów. Za chmurą wspomnień dwa ptaki. Do trzech wciąż muszę liczyć, bo goni mnie ten rytm. Wezbrane wiwacze. Nie znajdziesz we mnie kolców. Już nie ranię. W tym walcu dźwięczą nuty zapomnienia. Piję wino, piję życie ciągle trzeźwa. Stary taniec, nowe kroki tak niepewne. A ja nie wiem, czy już nie chcę twego nieba w moim piekle, w którym żaru już dziś nie ma. Tamta tak jak piołun język pali. Kształt trójkąta miały wszystkie moje sprawy. Na trzy ba uciekam wciąż od nowa. Od ciebie do siebie, od ciebie do siebie. Piję wino, piję życie ciągle trzeźwa. Stary taniec, nowe kroki tak niepewne. A ja nie wiem, czy już nie chcę twego nieba. W moim piekle, w którym żaru już dziś nie ma. Tamta słodycz tak jak piołun język pali. Kształt trójkąta miały wszystkie moje sprawy. Na trzy pa uciekam wciąż od nowa. Od ciebie do siebie, od ciebie do siebie, od ciebie do siebie. Grażyna Łapińska, proszę państwa. Grażyna Łapińska. Przed chwilą wybrzmiały piosenki, tytuł piosenki Pije wino, pije życie, autorstwa Piotra Golli, muzyka i słowa Lilla Latus. Pozdrawiamy Lillę. I zapraszamy do wysłuchania kolejnej piosenki pod tytułem Niesłowni. Muzyka Piotr Golla, słowa Kasia Ewa Zdanowicz. Mówimy do siebie, mówią do nas słowa, a cisza jest jak nitka pomiędzy zębami. Ona chciałaby powiedzieć, że noc jest głęboka, ale jej usta nie zrobią tego za nic. My nie mówimy do siebie, za nas mówią słowa. Milczymy jak duchy w zbrojach rycerzy. On chciałby powiedzieć, że nic już w nim nie ma. Lecz dobrze wie, ona nie uwierzy. My nie mówimy do siebie, każdy z nas się chowa. W getrach swych myśli, w stęchłej, gęstej mowie. Umieramy po cichu, kochamy bez słowa. I nikt o nas nic nie wie, i nikt się nie dowie. I nikt o nas nic nie wie, się nie dowie. I nikt o nas nic nie wie, i nikt się nie dowie. My nie mówimy do siebie. My nie mówimy do siebie. My nie mówimy do siebie. Dziękujemy bardzo. Grażyna Łapińska, proszę państwa. I tutaj dobra wiadomość. Kolejną płytę Grażyny Łapińskiej wyda również Polskie Radio. Brawa do Polskiego Radia za wsparcie. Szanowni Państwo, kochana Trójeczko, bardzo się cieszymy z tego wsparcia. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy nas tutaj po prostu wspierali. Licytowaliśmy dzisiaj przedmioty i chciałbym serdecznie podziękować tym, dzięki którym takie przedmioty w ogóle mogliśmy mieć dostępne. Krótko mówiąc, sponsorom. Chciałbym podziękować firmie FutureNet za to, że zakupiła dla nas fortepian, który dzisiaj został zlicytowany. Firmie Tomo Guitar za profesjonalnie przygotowane instrumenty, gitary zlicytowane. Wspaniałej załodze salonu muzycznego Pasja przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie. W ostatniej chwili na prośbę w zasadzie na jeden telefon ofiarowali dwa wspaniałe futerały do gitar. No i panu Wojciechowi Kuleczce, który jest tutaj szanownym stroicielem Polskiego Radia, udostępnił fortepian tak do oglądu w swoim salonie w Warszawie. Serdecznie dziękujemy. Podziękujcie Państwo bardzo, proszę. Proszę Państwa, kolejną artystkę poznałem pod koniec sierpnia podczas festiwalu Mozart w Katowicach i zachwyciła mnie właśnie takim wysokim poziomem wszystkiego, co robi. Pisze, komponuje, pięknie śpiewa, pięknie gra. Proszę Państwa, pani Anna Rossa. Dobry wieczór. Pierwszy utwór, jaki zaprezentuję, to Płać i bierz. Weź mnie, weź, to twój szczęśliwy traf. Masz świetną okazję, więc ją mocno złap. Z każdej ściany i półki okazja cię woła. Otoczony jesteś, musisz się poddać. Szczęście w papierku, ekstaza w pudełku, kumpelka, butelka, przyjaciółka, pigułka. Wciąż nowy głos mówi, co kupić masz. Wokół tłum ty sam, nie masz żadnych szans. Co chwilę masz nową, pilną potrzebę. W koszyku rośnie stos i na koncie debet. Odmłodzenie w kremie, nowe serce w tabletce. Moc wielka w bąbelce, smak tropików w kartoniku. Sprawdź mnie, już prawie masz mnie. Wiem, że chcesz. Płać i bierz. Z naszym pakietem już nie będziesz samotny. Będę zawsze z tobą. Daj mi tylko podpis. Ukryte są koszty, lecz ukryte dobrze. Takie sekrety chowamy za gadżety. Nowe życie na miarę, cały świat masz przez kabel. Znajomych zza szyby, wolną miłość na niby. Wciąż nowy głos mówi, co kupić masz. Wokół tłum ty sam, nie masz żadnych szans. Co chwilę masz nową, pilną potrzebę. W koszyku rośnie stos i na koncie debet. Nie masz gdzie się schować, już ci pęka głowa. dzisiaj za złotówkę. Anna Rossa. Zanim wysłuchamy kolejnej piosenki, bardzo bym chciał powiedzieć Państwu o tej krótkiej znajomości, ale na poziomie takim artystycznym. 2 tygodnie temu skończyły się warsztaty, 37 warsztaty imienia Jonasza Kofty w Myślibożu. Szacowne jury w składzie Justyna Holm, Elżbieta Adamiak, Adam Ziemianin, Wojciech Pilichowski, Beata Molak, Leszek Cichoński i Krzysztof Ścierański uczynili laureatką tych spotkań o naprawdę wysokim poziomie Annę Ross. Ja chciałam powiedzieć, że Dom Muzyki jest jeszcze w budowie, ale już zaczął spełniać marzenia, ponieważ dzięki właśnie zaproszeniu stowarzyszenia i wsparciu Polskiego Radia spełniło się moje marzenie, żeby popłynąć na falach Trójki i to jeszcze w przededniu moich urodzin. Także dziękuję bardzo, a drugi utwór to właśnie List od Anioła. Chciałabym bliżej podejść, byś mógł bardziej poczuć mnie. Nie wiesz, że ja tu stoję, moje skrzydła chronią cię. Trudno być niewidzialną, myślisz znów, że jesteś sam. A ja jestem tu, odkąd ty przyszedłeś na ten świat. Kiedyś dowiesz się, że ja czuwam nawet, gdy nie wierzy we mnie nikt. Kiedyś zobaczysz, jak, kiedy płaczesz, ja zbieram twoje łzy. I kiedy mówię do ciebie, niby nie słyszysz, a ja widzę, jak uśmiechasz się. Gdy wszystko rzucić chcesz, rozbić w drobny mak, ja myślę, jak to skleić. Kiedy spadasz, przy tobie jestem, trzymam spadochron z nadziei. I zawsze będę, nawet kiedy ty na zawsze zwątpisz we mnie. Kiedyś dowiesz się, że ja czuwam nawet, gdy nie wierzy we mnie nikt. Kiedyś zobaczysz, jak, kiedy płaczesz, ja zbieram twoje łzy. I kiedy mówię do ciebie, niby nie słyszysz, a ja widzę, jak uśmiechasz się. Uśmiechasz się. Anna Rossa, proszę Państwa. Anna Rossa, proszę Państwa. Serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, tutaj się pojawiło tutaj taka wiadomość dla radiosłuchaczy. Kilku wspaniałych muzyków i jedna przepiękna saksofonistka. Proszę Państwa, tutaj brawa były przewidziane w scenariuszu. Tak? Pozwolę Państwu, że ich przedstawię. Marcin Partyka, instrumenty klawiszowe. Rafał Rogar-Rogulski, gitara. Andrzej Pierwiastek-Potęga, gitara basowa. Michał Kupocki, perkusja. Monia Muc, saksofonistka, proszę Państwa. Przecudny urodzy. I Sebastian Felek-Feliciak, saksofon. Ale również przystojny, prawda? Proszę Państwa, jeszcze raz dziękując za wszystko, chciałbym na scenę zaprosić królową polskiej piosenki. Proszę Państwa, pani Krystyna Prońko. Dobry wieczór. Dzisiaj ze mną wystąpi Viola Latus. Dobry wieczór. Debiutuję. Zaśpiewamy Państwu pierwszą piosenkę, która nosi tytuł Moja ambicja, to znaczy jej ambicja. Pochodzi ta piosenka z płyty duetowej, którą nagrałam wiosną tego roku ze Sławkiem Wierzcholskim, ale ten duecik będzie po prostu trochę inny. Niemniej jednak nic się w piosence nie zmieni. Moja ambicja. Mieć. zamarzła w mojej dłoni. Potem szczotką ślad flamastra trzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Z drzew spadają masłem na dół. Ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś albo omegą, hymnem, koledą. Oto cały ty. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty. Nie nas. Zostańcie z nami, zostańcie z nami. Pani Krystyna Pronto, Viola Latus, Marcin Party Partyka, Rafał Rogulski, Andrzej Pierwiastek Potęga, Michał Kłopocki, Monia Muc. Andrzej Emol Kowalczyk, bo to wszystko jego wina. Za to serdecznie wina. Dziękuję. W chórkach, proszę Państwa, jeszcze była z nami Sylwia Klara, Zasępa. Mamy taką prośbę, proszę Państwa, żebyście wszyscy razem zapraszamy na scenę pozostałych wykonawców, zaśpiewali jeszcze raz